ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وصلي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، ہم دو صلات کے بعد اس فقیر حقیر میں وہی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کے تحت گزشتہ زندگی کے ان پہلو پر مختصر گفتگو کی جائے جنہیں لوگ ایک ہیلا اور بہانہ بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تبرع کرتے، ان کی برائی علیہ الصلات والسلام کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں آئیں، انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے ابا کا باغ ہے جسے باغ صدق کہتے ہیں، وہ بطور وراثت ہمیں دے دیا جائے. تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. تا وقت وصال انہوں نے صدیق اکبر سے بات ہی نہیں. ایک کام یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تو حضرت علی نے صدیق اکبر کو اطلاع تک نہیں دی اور اندھیرے میں خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دفن کر دیا. یہ چند چیزیں ان کی طرف منسوب کی جاتی. اب آئیے سب سے پہلی بات، کیا خلافت کے اہل حضرت صدیق اکبر نہ تھے؟ اس پر کئی صحیح حدیثیں اور کئی حدیثیں ایسی ہیں جن میں کنائے موجود ہیں. صرف ہم اسے عنوان بناتے تو اسی پر نہایت مدلل گفتگو کرتے، لیکن یہاں ضمن کئی باتوں کو ہمیں بیان کرنا ہے. مختصر مختصر ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں. میں نے گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا کہ حضور علیہ السلام جب سخت علیل تھے تو حضرت صدیق اکبر کو حکم فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ قوم کی امامت کریں، وہ نماز کی امامت کریں. حضور علیہ السلام وسلام پھر ظاہری دنیا کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائیں. یہی قول ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت پر یوں تبصرہ کیا کہ ہم نے دیکھا کہ نماز جو دین کا اہم معاملہ, جب حضور علیہ السلام نے نماز جیسے اہم مسئلے اور معاملے پر ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ ان سے کہو کہ نماز پڑھائیں, تو خلافت تو بظاہر ایک دنیاوی معاملہ, تو کیا حرج ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی ہم حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کا خلیفہ یا نائب مانیں؟ بات کتنی معقول ہے کہ جب نماز میں حضور نے کھڑا کر دیا کہ آپ صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائیں, تو جب اتنے اہم مسئلے میں حضور نے اپنا جانشین بنا دیا تو دنیاوی امور میں اگر حضور علیہ السلام کا خلیفہ انہیں مان لیا جائے اس میں حرج کیا ہے؟ ایک بات ان کا نہیں, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے خفیہ یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد میں تم خلیفہ بنو گے, اس کا حال بھی سن لیجیے. شیعہ حضرات کی یہاں بہت معتبر کتاب ہے حیات القلوب, ہمارے پاس موجود ہے, اس میں نشانات بھی لگے ہوں. حیات القلوب کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کبھی تمہیں خفیہ یا کسی طریقے سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو گے؟ حضرت علی نے انکار کیا کہ حضور نے کوئی ایسی وصیت یا مجھے کوئی ایسی نصیحت نہیں دی کہ میرے حضور کے وصال کے بعد تم خلیفہ بنو گے, اور اگر ایسا ہوتا تو میں اپنا حق حاصل کرتا. اور حضور علیہ السلام نے یہ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ خلافت ایک خاندان میں آ کر کے رہ جاتی. یہ دیکھیے ان کی معتبر کتاب میں یہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی ایسی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عزیزان گرامی نہیں فرمائی. ایک اعتراض یہ ہے کہ حضور کے وصال شریف کے باب میں تقریباً تمام محدثین نے نقل فرمایا جو حدیث فرقاس کے نام سے مشہور ہے اور معروف, وہ یہ کہ حضور علیہ السلام و سلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد میں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. تو حضرت عمر فاروق بھی اس میں تھے, دیگر صحابہ, انہوں نے کیا کیا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ حضور علیہ السلام سخت علیم ہیں اور جو کچھ باتیں ہیں حضور نے تو ارشاد فرما دی, دین مکمل ہو گیا, کیا چیز حضور لکھنا چاہتے, لہذا حضور کو تکلیف نہ دی جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے, مگر حضرت عمر فاروق نے روک دیا. ایک بڑی طویل بحث ہے, پوری تقریر اس پر چاہیے, لیکن مختصراً یہ کہ حضور علیہ السلام نے نہیں لکھا, لیکن یہ واقعہ جمعرات کا ہے اور حضور علیہ السلام کا وصال پیر کو ہوا. کیا کوئی ایسا وقت نہ ملا کہ حضرت فاروق اعظم موجود نہ ہو اور آپ نے وصیت لکھ دی ہو؟ لیکن بخاری اور صحیح سکہ میں حدیث موجود ہے کہ جو بات حضور لکھنا چاہتے تھے زبانی اس کی وصیت فرما دی. اور وہ کیا تھی بات؟ فرما سنو, بات یہ ہے کہ میری قبر کو سجدہ نہ بنانا. یہ حضور نے زبانی وصیت فرما دی. جو سفیر آئیں ان کا وہی اعزاز اکرام کرنا, یعنی سفارتی جو ایک معاملہ کا تعلق تھا, اور جزائر عرب سے یہودیوں کو نکال دیا جائے. یہ بات حضور نے زبانی بیان فرما دی اور یہی بات حضور علیہ السلام لکھنا چاہتے, نہ یہ کہ حضرت علی ان کے بعد خلیفہ ہوں گے. تو ہماری یہاں اہل سنت و جماعت میں اس بات پر اجماع ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم کی خلافت کو کوئی خلافت نہ مانے تو بوجہ اجماع, یہ اجماع ایسا ہے کہ اس سے انحراف کرنا, دین سے خارج ہو جانا ہے. جو ان دونوں کی کم سے کم خلافت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور آپ یقین جانیے, کتب احادیث و تاریخ اٹھائی, ان سب کو پڑھتے چلے جائیے, آپ یقین جانیے اگر آپ تاریخ میں سے صدیق اکبر کو نکال دیں فاروق اعظم کو نکال دیں، حضرت عثمان غنی کو نکال دیں، تو مسلمانوں تمہارے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں، سارا اثاثہ لوگ جائے گا، سارا ذخیرہ جو ہے وہ سب تباہ اور برباد ہو جائے گا جب تک ان بنیادی ان حضرات کی خلافت ہو اور ان کے دور کو عزیزان گرامی نہ مانا جائے، اس وقت تک یہ بات ہوگی نہیں. اب آئیے ذرا دوسری طرح ہم رخ کرتے ہیں باغ فدر. سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے باغ فدر کی کوئی تھوڑی سی تاریخ، مگر اصل واقعہ جو بخاری شریف میں موجود ہے اور دیگر کتب میں. حضور کا وصال ہوا اور حضور کے وصال شریف کے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا. 6 مہینے کا دور یہ ہے. حضور کے وصال کے فوراً بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر کے پاس آئیں. آنے کے بعد کہا کہ حضرت ہمارے والد کا ایک باغ تھا باغ فدر، وہ آپ ہمیں عطا فرما دیں. بخاری کی روایت میں صرف یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور کی حدیث انہیں بیان فرمائی کہ صدیقہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے میں نے یہ سنا ہے کہ انبیاء جب وصال کر جائیں تو ان کا ترکہ درہم اور دینار نہیں ہوتے، ان کا ترکہ ہوتا ہے علم، اور ان کے وارث جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. جو درہم دینار وہ چھوڑ جائیں وہ امت کے حق میں صدقہ ہوتا ہے، جیسے ہم اور آپ کا انتقال ہو جائے یہ پورا تقسیم ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے بلکہ کسی نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ان کا ترکہ کیا ہے؟ ان کا ترکہ علم و فضل ہے، اور علماء ان کے وارث ہیں. جنہوں نے یہ حصہ پا لیا سبحان اللہ، اس نے بہت بہترین حصہ پا لیا. اس بخاری کی روایت کو ہم سامنے رکھیں. اب اس پر حضرت فاطمہ ناراض ہو کر چلی گئیں بقول ان کے. اچھا اب مجھے بتائیے، حضرت صدیق اکبر نے تو حضرت فاطمہ کو حضور کی حدیث بتائی کہ میں نے یہ سنا ہے تمہارے ابا سے. اگر حضرت فاطمہ ناراض ہو کر چلی گئیں، اب سوال یہ نشان یہ ہے کہ کیا صدیق اکبر نے جو حدیث بتائی اس حدیث پر ناراض ہو کر چلی گئی؟ کاہے کے لیے ناراض؟ انہوں نے تو سیدھی حدیث شریف پڑھ دی ان کے سامنے کہ انبیاء کا ورثہ تو تقسیم نہیں ہوتا، اور ان کا ورثہ درہم و دینار یا زمین یا فصل یا نہ کوئی ہوتا، وہ تو حصہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ علم و فضل ہوتا، اور ان کے وارث علماء ہیں، اور علماء اس کو حاصل کرتے ہیں، یہ ان کا ترکہ ہوتا ہے. بالکل یہ اسی تائف کی دو حدیثیں حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ سے شیعہ حضرات کے معتبر کتاب اصول کافی شرح جو ہے وہ بن شرح اس میں موجود ہے کہ حضرت امام جعفر خود فرماتے ہیں کہ نبیوں کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ان کا ورثہ تو علم اور فضل ہے، اور جو ان کے وارث ہیں وہ علماء کرام، یہ ورثہ ان کو ملتا. خود امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے اصول کافی میں یہ دو روایتیں موجود ہیں. ہماری اور آپ کی کتاب دونوں سے یہ ثابت ہے کہ جب بھی کسی نبی کا وصال ہو اور حضور علیہ السلام کا، تو ان کا ورثہ کسی میں بٹتا نہیں، تقسیم نہیں ہوتا. اب آئیے صاحب، جو باغ فدر انہوں نے مانگا اور صدیق اکبر نے منع کر دیا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ ناراض ہو کر چلی گئیں، اور تا وقت وصال ان سے باقی نہیں تھی. اب اور یہاں تک کہ انہوں نے نماز جنازہ بھی حضرت فاطمہ کی نہیں پڑھی اور چلے گئے. یہ ہماری ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ظاہر ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہی حضور کے وصال فرما دیں، تو وہ سخت بیمار ہو گئے. 6 مہینے وہ تقریباً بیمار، اور ان کی بیماری کا سبب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تھا، حضور کی جدائی، حضور کے فراق میں وہ 6 مہینے بیمار رہی. اب سنیے تعلقات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں. 6 مہینے تک ان کی تیمارداری کون کرتا رہا؟ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ حضرت عثمان، یہ ان کی تیمارداری کرتے رہی مکمل. ان کو دوا دینا یا ان کو اٹھانا بٹھانا وضو کروانا ساری خدمات حضرت اسما جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں. اب اس پوری کڑی پر ایک واقعہ سنے جو ہماری حیرت کو جھنجھوڑ دے گا. اس بے پردگی کی دنیا میں، اس اوریانیت کی دنیا میں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے کہ جس علماء نے بڑا نمایاں طریقے سے لکھا اور اپنے دل کے کانوں سے سنیے، اور اپنی ماں بہنیں اپنے خواتین میں بھی اس بات کو بیان کیجیے. آپ کیا ہوا؟ بیماری ایک پھول پکڑ گئی. اب وصال کا آخری وقت سمجھ لیں صرف چند دن. تو حضرت فاطمہ اتنی غیرت مند اتنی حیادار خاتون تھی کہ انہوں نے حضرت اسماء سے ایک بڑا اہم اپنا دکھ اور درد جو ہے وہ انہیں بیان کیا. فرمایا اسماء ایسا لگتا ہے کہ میرا وصال ہو جائے گا، میں انتقال کر جاؤں. میں نے جنازوں کو دیکھا ہے کہ جب لوگ جنازہ لے کر جاتے ہیں ظاہر ہے کہ مرد کا بھی انتقال ہوتا ہے، خاتون کا بھی انتقال ہوتا. تو اس زمانے میں یہ کھٹولے ہیں، یہ اس زمانے میں یہ نہ چار پائی پر میت رکھ کر اس پہ چادر ڈال دی جاتی اور اس کے کونوں پر کندھا دے کر میت کو دفنانے کے لیے پہنچا دیا جاتا. فرما مجھے سب سے بڑی غیرت یہ آ رہی کہ اگر میرا انتقال ہو تو میں نے بعض میتیں خواتین کی دیکھی ہیں کہ جب چارپائی پر انہیں رکھا جاتا ہے اور جب چادر ڈالی جاتی ہے تو خاتون کے سینے کا ابھار یہ چادر میں نظر آتا. مجھے تو بڑی غیرت آتی کہ کیا میری میت اس طرح نکلے کہ جیسے میں خواتین کی میت دیکھتی ہوں کہ اس کے سینے کا ابھار جو ہے وہ چادر میں نظر آتا. اس غم نے مجھے گویا نڈھال کر دیا، میں اس میں بڑی پریشان ہو گئی. حضرت اسماء نے کہا تم غم مت کرو، میں نے ایک جنازہ دیکھا اور میں تمہیں کر کے بتا دی کہ وہ انہوں نے اپنا جنازہ خاتون کا کس طریقے سے نکالا. انہوں نے کہہ دیا کھجور کی دو چار شاخیں لی اور شاخیں لینے کے بعد میں چارپائی پر اس کو کمان کے طریقے سے لگایا. سمجھ رہے ہوں گے میری بات؟ اس طرح دو تین کمان کے طریقے سے لگایا اور لگانے کے بعد اس کے اوپر چادر ڈال دی اور چادر ڈالنے کے بعد کہا کہ بیٹی ایسا میں نے ایک جنازہ دیکھا ہے. حضرت فاطمہ ان کی یہ تجویز سن کر بہت خوش ہوں. فرمایا تم نے تو گویا میرا غم غلط کر دیا، جو مجھے شرم و حیا آ رہی تھی ساری باتیں طلب کر دی. اب سنو کہ میرا بھی جب انتقال ہو تو جنازہ اسی طریقے سے نکالا جائے کہ چارپائی پر کھجور کی اس طریقے سے کمان دار شاخیں لگا دی جائیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، اس طریقے سے مجھے نکالا جائے. مجھے بتائیے حضرت صدیق اکبر کی زوجہ 6 مہینے تک ان کی تیمارداری کرتی رہی اور آپ کہیں سے نکال کر لے آئے کہ ان سے تو گھریلو تعلقات نہیں تھے اور ابو بکر صدیق جو تھے آپ وصال ان کو انہوں نے دیکھا نہیں، ان سے وہ ناراض نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں. اب آئیے وصال کے بعد، حضرت علی نے صدیق اکبر کو اطلاع نہیں دی. ذرا عقل سے سوچئے، حضرت علی کو علیحدہ سے اطلاع کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں اگر یہ بات ثبوت کو پہنچ بھی جائے. حضرت علی جانتے تھے کہ صدیق اکبر کی زوجہ یہ 6 مہینے سے تیمارداری کر رہی، تو کیا یہ گھر جا کر نہیں بتائیں گے اپنے شوہر کو کہ حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا؟ بھائی خدمت کر رہی ہے 6 مہینے سے، کیا گھر جا کر یہ نہیں بتائیں کہ وہ گویا حضرت صدیق اکبر سے کہ حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا؟ اب آئیے جنازہ کس نے پڑھایا، یہ بھی ایک تان ہے کہ ابو بکر صدیق کو حضرت علی نے خبر نہیں کی اور اندھیرے میں جنازہ پڑھایا اور رات ہی میں ان کو دفن کر دیا. اس سے پتا لگتا ہے کہ حضرت علی بھی ناراض تھے اور اس طرح حضرت فاطمہ بھی ناراض تھی. 3 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ جنازہ حضرت علی نے پڑھایا، کیونکہ بہت تفصیل ہے اس میں اس کو حذف کرتا ہوا جا رہا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ ان کا جنازہ حضرت عباس نے پڑھایا، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کا جنازہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا. اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ سبحان اللہ، ملاحظہ فرمائے طبقات ابن سعد، جب حضرت فاطمہ جنازے کے لیے حضرت صدیق اکبر آئے تو حضرت صدیق اکبر نے طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا اور اس نے 4 تقریریں کہیں. ایک بات، دوسری بات سنیے، جس کو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا وہ یہ ہے، جب حضرت فاطمہ کا جنازہ رکھا گیا اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، مثلا حضرت عباس، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت عبداللہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت صدیق اکبر. جب جنازے کا وقت آیا نماز کا تو حضرت علی نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. صدیق اکبر نے کہا نہیں آپ جنازہ پڑھائیے. آپ سے بڑھ کر بہتر کون آدمی ہو سکتا؟ مگر حضرت علی نے اصرار کیا کہ جنازہ تو آپ ہی کو پڑھانا ہے، اور اس زمانے میں یہ ایک مذہبی رواج ہے کہ جس کا انتقال ہو تو خلیفۃ المسلمین جنازہ پڑھائے، یہ بھی ایک روایت ہے، یہ تو بہت اس میں طویل وقت لگ جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی نے آگے کیا، اور حضرت صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھایا اور اس میں چار تکبیریں کہیں۔ اس سے دو باتیں پتہ لگ گئی، دو روایت، ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جنازہ نماز جنازہ ہماری کتابوں کے مطابق حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا، اور ہم جیسے نماز جنازہ پڑھتے ہیں چار تکبیریں کہتے ہیں، یہ چار تکبیریں بھی حضرت صدیق اکبر سے ثابت ہیں۔ چار تکبیر ہم کہتے ہیں، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے چار تکبیریں کہیں۔ اب بتائیے یہاں صدیق اکبر کی ذات بالکل بے غبار لگتی ابھی جانے کے رنگ۔ اب آئیے باغ کے دک جس کا مطالبہ کیا وہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں اسلامی نظریہ یہ ہے کہ دو مال ہوتے جب جنگ ہو، ایک مال ہے مال غنیمت اور ایک ہے فہ۔ مال غنیمت کیا ہے؟ کہ دوران جنگ جو مال ہاتھ آئے مسلمانوں کے، یہ مال غنیمت ہے۔ اس میں صرف یہ سب مقرر ہیں کس کو کتنا، کس کو کتنا دیا جائے، یہ ہے مال غنیمت۔ اچھا جب مسلم اسلامی لشکر کافروں کے مد مقابل آ جائے اور وہ لڑے نہیں، صلح صفائی کے ذریعے سے جو مال ملے اس کو مال غنیمت نہیں کہتے بلکہ اس کو فے کہتے ہیں۔ اچھا اب مال فے کی تعریف آپ کتب فقہ میں تلاش کریں، یہ مال فے ہے کیا کہ جس نے جنگ لڑی کیا اس جرنل کا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جیسے پاکستان ہندوستان کا مقدمہ بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب نے لڑا، جتنے ہندو یہاں سے اپنی جاگیر بنگلے زمینیں چھوڑ کر چلے گئے کیا یہ سب جناح صاحب کے ہو گئے؟ اس لیے کہ مقدمہ تو انہوں نے لڑا۔ کیا کوئی مسلم جنرل اگر لڑے، لڑائی نہ ہو، وہ دست بردار ہو کے کہیں کہ بھئی چلو ہم سارا مال آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ مال فے ہے۔ اور مال فے کا حکم کیا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے؟ اس کو ہم باغ فطر کہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے اہل خانہ، اپنے تمام عزیز اقارب، اپنے رتا یتیم اور فقراء کا اور مسافروں کا اور جو بیوہ ہو جائے ان بیوہ دان کا، یہ سب اس نے حساب بندھا ہوا تھا ایک بار، جس کو باغ بدک ہم مان لیں۔ اچھا اب وہ مال اتنا نہیں تھا کہ بہت ہی کوئی ذخیرہ ہو کچھ ہو، بلکہ حضور کی ازواج کو یہ شکایت ہوتی کہ جو مال ان کو ملتا وہ اتنا نہیں تھا کہ بہت اچھی بھلی گزر جو ہے وہ جناب سال بھر میں ہو جاتی، وہ مال اتنا بھی نہیں تھا۔ اچھا یہ تھا کہاں کا؟ ایک روایت میں ہے کہ یہ شاید خیبر کی جگہ تھا، ایک روایت میں کہ مدینے کے تین منزل کے مسافت پر ایک باغ تھا۔ یہ باغ ملا کیسے؟ اگر خیبر میں مانا جائے تو ہوا یہ کہ جب جنگ خیبر حضور نے جیت لی، جو مال غنیمت تھا وہ آیا، کچھ یہودی قلعہ بند کرنے کے بعد اندر بیٹھ گئے، شکست کو کھا گئے۔ اب کیا ہوا کہ باہر سے دباؤ جب بڑھا تو ظاہر ہے کہ قلعے کے اندر ساری ضروریات تو نہیں ملتی، وہ تنگ آ گئے۔ کیا کیا جائے؟ انہوں نے ایک پیغام بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا آپ ہمارا خون معاف کر دیجیے، ہمارا خون آپ معاف کر دیں، جو ہماری جاگیر ہے وہ آپ لے لیں اور ہم یہاں سے نکل جائیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، خون معاف کیا، نکلو اور جاؤ۔ جب یہ باہر آئے تو باہر آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا اگر آپ ہمیں یہاں رہنے دیں، دونوں رواج اگر مدینہ شریف میں مان لیا جائے تین منزل کو باغ کے تک، اس کا مسئلہ یہ وہ بھی یہودیوں کا تھا اور صلح و صفائی کے موقع پہ حضور علیہ السلام کو دے دیا، یعنی اسلامی حکومت کو دے دیا۔ خیبر میں مانا جائے تو نکلنے کے بعد انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، یہ جو ایک زمین ہے ایک باغ ہے، کاشتکاری ہم کرتے ہیں، سارے خدمات ہم کریں گے اور ہم اس کا آدھا مال آپ کو دے دیا کریں گے اور آدھا مال اپنی اجرت میں ہم رکھ لیا کریں گے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ ہمیں مدینہ شریف رہنے کی اجازت دے دیں۔ حضور نے اجازت دے دی کہ مدینہ شریف میں رہو اور آدھا مال باغ فدق کا جو اناج اور بندہ یہ ہمارے حوالے کر دیا کرو۔ ہماری کتب میں اور ان کی کتب میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ آدھا مال جب آتا حضور علیہ السلام اپنا خط اس سے چلاتے اور اپنے اہل خانہ تمام ازواج و خاندان کو کچھ کچھ حصہ اس کو دے دیا جاتا، خود مسافر آتے ان کو دیا جاتا، سفارتکار آتے تو ان کی مدد کی عادت کی جاتی، غریب اور مسکین جو ہیں ان کی مدد بھی کی جاتی، مگر وہ بہت بڑا مال نہیں تھا، بہت مختصر قسم تھی وہ زمین اور مال تھا جس نے یہ کچھ صرف ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا، حضور کے وصال کے بعد جو اس کا مصرف تھا ٹھیک اسی مصرف میں اس کو صرف کیا، اور کسی کو یعنی یہ ایک جاگیر یا وراثت سمجھ کر کسی کو حصہ نہیں دیا۔ حضور نے وہی چیز اس میں جاری رکھی کہ جو چیز پہلے سے جاری تھی۔ کیا یہ ظلم ہے؟ آئیے ایک لطیفہ آپ کو بیان کروں۔ ایک علم عباسی سلطنت کا جب مسئلہ شروع ہوا، سب سے پہلا عباسی خلیفہ جب آیا تو ایک ایسے ذہن کا آدمی اپنے گلے میں قرآن ڈال کر اس خلیفہ کے سامنے آ گیا جو سب سے پہلا خلیفہ تھا عباسی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، قرآن کو اس طریقے سے اٹھا کر کہا یا امیر المومنین مجھ پر ظلم ہوا اور میرا فیصلہ فرمائی۔ دو چار مرتبہ کہا تو اس وقت کے خلیفہ نے کہا خیریت تو ہے، کیا ظلم ہوا ہے تم پر؟ حالانکہ یہ تو بات صدیق اکبر کے بہت بعد کی بات ہے، جب عباسی سلطنت شروع ہوئی اس وقت کی بات۔ انہوں نے کہا مجھ پر ابو بکر نے ظلم کیا۔ فرمایا اچھا کیا ظلم کیا تمہارے اوپر؟ انہیں کہنے لگی اور یہ کہنے لگا قرآن اس قرآن کے سامنے رکھ کر میرا فیصلہ کی کہ مجھ پہ ظلم ہوا، کیا ظلم ہوا ہے تمہارے اوپر؟ پھر اس نے کہا ابو بکر صدیق نے باغ فدق حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، یہ مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ خلیفہ بڑا ہوشیار تھا، اس بات کی اللہ اسے جزا دے، اس نے بڑے پیارے انداز میں کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے اوپر ابو بکر نے ظلم کیا، کیا ان کے بعد والے نے بھی تم سے ظلم کیا؟ اس سے مراد خلیفہ کی تھی حضرت عمر فاروق۔ اس کی زبان سے کہا ہاں بعد والوں نے بھی مجھ پر ظلم کیا۔ میں کہا اچھا وہ عمر فاروق نے بھی تم پر ظلم کیا رضی اللہ عنہ، اچھا کیا اس کے بعد والوں نے بھی تم پہ ظلم کیا؟ انہوں نے کہا اس سے مراد خلیفہ کی تھی حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ، کیا انہوں نے بھی تم پہ ظلم کیا؟ اس کی زبان سے نکلا کہ ہاں انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بولا۔ پھر خلیفہ نے پوچھا اس کے بعد والوں نے بھی تم پہ ظلم کیا؟ اب اس کے بعد پہ حضرت علی اب کیا کیا ہے، وہ دربار میں خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ فرمایا ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ ظلم کیا، فاروق اعظم نے ظلم کیا، عثمان غنی ظلم کیا اور باغ و فدق نہیں دیا، تو آخری دور تو حضرت علی کا تھا، اور حضرت علی کے وصال کے بعد چھ مہینے حضرت امام حسن جو ہیں وہ خلیفہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد، اگر کسی کو تحقیق کرنی ہو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء کا مطالعہ فرمائیے، حضور نے فرمایا یہ خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، 30 سال میں 6 مہینے کم تھے حضرت علی کی شہادت ہوئی اور 6 مہینے حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے، یہ 30 سال پورے ہو گئے، اور 30 سال پورے ہونے کے بعد عوام اور لوگوں میں تصادم اور قضا ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے امام حسن حضرت امیر معاویہ کے اپنے چند شرائط کے ملحوظ رکھ کر دستبردار ہو گئے، یہ 30 سال ہو گئے۔ اب ماں بن آگے تینوں ظالم تھے حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی بقول اس کے، اب بتاؤ پھر دو باغ کے ظالم کون تھے کہ جنہوں نے باغ فدق جو ہیں وہ لے کر کے حضرت فاطمہ کو یا ان کے خاندان کو کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا، کہنے لگے حضرت علی اس لیے باغ فدق لے کر اپنے اہل اور اولاد کو نہیں دیا کہ ہم اہل بیت جو ہیں وہ غضب کی ہی چیز نہیں لیتے، جو ان کی شان کے خلاف جو چیز غضب ہو جائے کوئی کسی کو کھا لے غیر قانونی تو اس کو ہم دوبارہ لے کر کے ہم نہیں لیتے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ چلیے کہتے مناظرے میں الزامی جواب کبھی کبھی ضرورت پڑتی۔ اچھا یہ باغ فدق جو غضب کر لیا تھا صدیق اکبر تو حضرت علی نے اس کو واپس نہیں لیا، یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک تو خلافت بھی غضب کی ہوئی چیز، حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت غضب کر لی، یہ غضب والی چیز پھر حضرت علی نے کیوں قبول فرمائی، امام حسن نے کیوں قبول فرمائی؟ معلوم ہوا کہ محض یہ تبرہ ہے جو صدیق اکبر کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا۔ میں نے اس لیے عنوان بنایا کہ دو جنہیں میں نے حضرت صدیق اکبر کے پر گفتگو کی تو میں نے سوچا یہ بھی مضمون زیر بحث آ جائے کہ جن معاملات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر کان اور تشنا اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا، کہ آپ کے ذہن میں آ جائے یہ سب گفتگو بالکل دس اور بیکار ہے. اہل سنت جماعت اب پر ہیں اور ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پہلے خلیفہ بلا فخر پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان گرامی. اب آئیے ذرا ایک لطیفہ سمجھ لیں اسے. یہ باغ فطرت ہے کتنا؟ یہ ہمارے کوڑی گارڈن کے برابر ہوگا. کتنا ہوگا یہ جو جنا پارک ہے اس کے برابر ہوگا؟ کتنا ہوگا یہ؟ میں آپ سے سچ کہتا ہوں بڑے ذمہ داری سے منبر پر بیٹھ کر. اگر یہاں کوئی گالی نہیں دی جا رہی کوئی اختلاف نہیں, کوئی اگر اس کراچی میں شیعہ حضرات کا کوئی دارل اسلام ہو جہاں ان کا مفتی بیٹھ کر کے فتوا لکھتا ہو, ہمارا یہ سوال بھیج کر کوئی آدمی فتوا لے رہا ہے. ایک مولوی نے یہ کہا ہے کہ باغ فطرت کتنا ہے؟ ایک ایکڑ کا تھا, دو ایکڑ کا تھا, چار ایکڑ کا تھا. تو جناب بتا دیجیے آپ. میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا موقف جناب باغ فطرت کا رقبہ نہیں بتا سکتا کہ کتنا. ورنہ آئیے میں آپ کو اس کا رقبہ بتاتا ہوں. شیعہ حضرات کی کتاب, شیعہ حضرات کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے ملا باقر مجلس بہار الانوار ملازہ فرمائی کتاب. اس میں دو روایتیں بڑی شاندار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر سے باغ فطرت دیکھے کتنا, جبریل امین آئے. آنے کے بعد حضور کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے باہر لے کر کے آئے اور جبریل امین نے کہا, یہ ان کی روایت, جبریل امین نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی حکم دیا ہے تم جاؤ میرے حبیب علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں باغ فطرت کی حد بندی کرتا ہوں. چلی کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے باہر. تھوڑی دیر کے بعد اندر آئے. حضرت فاطمہ نے پوچھا, ابا حضور آپ کہاں سے شیف لے گئے؟ کہا جبریل امین آئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے بھیجا ہوا آیا ہوں اور اللہ حکم یہ کہ باغ فطرت کے جو حدود ہیں وہ متعین کر دیے جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, جبریل امین نے اوڑ کر کے اپنے پروں سے باغ فطرت کا حدود اربعہ متعین کیا, کر اپنے پروں سے متعین کیا. ذرا ٹھہر جائیے, آپ معراج النبی کے بیان میں سنتے کہ جبریل امین ایک مرتبہ کا حضور علیہ السلام سے سدرا پر, جب آپ سدرا پر پہنچے شب معراج, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو میں دہیے قلبی کے بھیس میں آتا, کبھی کسی کے بھیس میں آتا. میں سوچتا ہوں کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنا اصل بدن آپ کو دکھاؤں. حضور نے فرمایا تمہیں اجازت, مولانا روم نے مسنوی شریف میں جس کا ذکر کیا اور بھی کتب میں. تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ جبریل امین نے اپنا اصل روپ دکھا اور پر کر کے ایسے پر کھولے کہ ایک پر اتنا بڑا تھا کہ پوری زمین اس کے لیے کافی نہیں, پوری زمین کافی. مولانا روم جس سے پتے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے تو اپنی حقیقت دکھا دی کہ میری وسعت اور فسعت کتنی ہے. اگر حضور اپنا مکان دکھا دیتے تو شاید جبریل امین قیامت تک بے ہوش پڑے رہے. اب بتائیے کتنے پروں سے جب باغ فطرت کا نقشہ کھینچا ہوگا وہ کتنا نقشہ ہوگا, وہ کتنا بڑا نقشہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے. اب دوسرا لطیفہ سنی کسی کتاب کا, علامہ ملا باقر مجلسی کا, انہیں کی بہار الانوار میں. ایک مرتبہ کیا ہوا, ہارون رشید نے اس زمانے کے اہل بیت کے امام کے حضرت موسیٰ کاظم روا رضی اللہ عنہ جو امام زین العابدین کے اولاد, امام زین العابدین امام حسین اور امام حسین حضرت علی کے صاحبزادے, ان کا دور تھا. ہارون رشید نے ایک مرتبہ انہیں بلایا. بلانے کے بعد کہا امام صاحب یہ سو سال سے زائد عرصہ ہو گئے یہ بات سنتے ہوئے کہ ابوبکر صدیق نے باغ فطرت ہدف کر لیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ ایسا کریں کہ مجھ سے باغ فطرت لے لیں. کیا مطلب تھا؟ تاکہ قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ہو جائے کہ میں نے باغ فطرت اہل بیت کو عطا فرما دیا. حضرت سید موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نہیں دے سکیں. ان کا نہیں, آپ بتائیے نا کہ باغ کہاں ہے, خیبر نہیں مدینہ شریف میں کہاں ہے, تاکہ وہ باغ آپ کو دے دیا جائے, ایک مسئلہ حل ہو جائے. امام موسیٰ کاظم رضا کا نہیں. پھر پوچھا کہاں, وہ آپ نہیں دے سکیں گے. اب کیا وہ ہارون رشید نے قسم کھا لی کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں آپ کو وہ باغ ضرور دوں گا, بتائیے وہ کہاں. سنیے بات, ملا باقر مجلسی کا حوالہ سنیے. انہوں نے کہا ہارون رشید کے کہنے پر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کاظم رضا نے فرمایا ایک حد ہے اس کی عدم اور دوسری حد ہے اس کی سمرپن، اور ایک سرا ہے افریقہ اور دوسرا سرا ہے سمندر کے ساحل کا، آرمینیا کا سمندر کا کنارہ، یہ ہے باغ فدک۔ اوہو، ہارون رشید تو بڑا شرمندہ ہو، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگا امام صاحب اگر یہ باغ فدک ہے تو میرے پاس کیا بچا، اگر کسی کا نام باغ فدک ہے تو میرے پاس کیا بچا، ایک سرا اس کا عدم سے لے کر سمرپن اور ایک سرا افریقہ سے لے کر آرمینیا کے سمندر کے کنارے۔ پڑھیے مجلہ ملا گویا باقر مجلسی کو، یہ ہے وہ باغ فدک۔ کیا مطلب ہوا؟ اردو میں ترجمہ کروں اس کا، پورا افریقہ، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ افریقہ، ایسٹ افریقہ اور جنم سینٹر افریقہ، یہ سب اس میں آ گیا باغ فدک۔ پورا جناب عرب جتنا علاقہ، دبئی عرب عمارات، کوئی سعودی عرب، یہ سارے عرب اس میں آ کر، ایک افریقہ ہے تو پورا مصر، مصر اگرچہ بولی عربی بولی جاتی مگر فی الواقع تو وہ افریقہ، پورا مصر جو ہے وہ سب افریقہ میں آ گیا، اور ادھر آئیے آپ تو پورا روس سمرقند تک ہے، یہ پورا روس آ گیا، اور پورا بحر العرب آرمینیا تک، یہ سب کا سب باغ فدک ہے۔ اب بتائیے دنیا میں بچا کیا؟ یہ تو یوں کہیے کہ ہندوستان پاکستان اس وقت نہیں بنا، مگر یہ بھی نقل کرتے تھے کہ پاکستان ہندوستان بھی باغ فدک۔ دیجیے آپ باغ فدک کتنا ایریا ہے، کہاں ہے؟ معلوم ہوا اس کی دنیا بھی ابھی زانے گرانے غلط ہے، اگر یہ باغ فدک یہ کہا جائے ہارون رشید کا، پھر میرے پاس کچھ بچا؟ اس لیے اس کی حدود جو ہے وہ سمرپن تاشکن تک تھی، خلافت یعنی عباسیہ سلطنت۔ بتائیے آپ اگر اس کو باغ فدک تصور کر لیا جائے اور وہ اہل بیت کو دے دیا جائے تو نہ پاکستان بچے گا، نہ ہندوستان، نہ سعودی عرب، نہ مصر، نہ افریقہ، بلکہ پوری دنیا باغ فدک ہے۔ اور ہونا بھی چاہیے کہ جبریل امین نے اپنے کروں سے جب اس کی حد بندی کی ہے تو وہ کوئی ڈانگی کورنگی کے برابر تو نہیں ہوگا، وہ صدر یا جناب فارادر وفادر کے برابر تو نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا ہے باغ فدک۔ میں لڑائی لڑنے کا بھی نہیں، مگر آپ کو میں کہتا ہوں، کوئی صاحب کسی شیعہ دارالافتاء میں جا کر وہ ایک مولوی نے یہ کہا کہ جناب باغ فدک کی حدود کہاں تک ہے، وہ اگر متعین کر دے کہ باغ فدک یہ ہے تو ہمیں بتائیے آپ، یہ ہیں وہ ساری فرضی چیزیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب عزیزان گرامی منسوب کی جاتی ہیں، جو سرے سے بالکل غلط اس اہل سنت جماعت ہوشیار دیتے ہی دھوکہ بازی کر کھلا، ان کے دھوکوں ہر کی دنیا یہ اقبال کہتا لباس خضر میں یہاں سیک الحضن میں پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پیغام پیدا کر۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا منصب یہ ہماری یہاں ہماری کتب میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی آ رہے تھے، دہنی جانب صدیق اکبر، بانی جانب حضرت عمر فاروق، فرما لوگوں گوارا نہ کل قیامت میں اسی طریقے سے اٹھیں گے، جب قیامت اٹھیں گے فرما سب سے پہلے میں اٹھوں گا اپنی قبر، اور اس کے بعد صدیق اکبر فاروق اعظم، ہم تینوں اس مواد اقدس سے اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد جنت البقیع جائیں گے، اور ہمارے بعد میں جنت البقیع میں جتنے مدفون ہیں یہ سب اٹھائے جائیں گے، یہ شان ہوگی کل قیامت میں صدیق اکبر فاروق اعظم۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں مر، کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، دنیا میں ساتھ اور اس کے بعد قبر میں بھی ساتھ، اور کل قیامت میں صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی میت میں ہوں گے۔ یہ عزیزان گرامی ہمارا موقع ہے جس کو ہم نے بہت مختصر انداز میں کر کے دلائل سے اس کو ثابت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، جو عقیدت جو محبت صدیق اکبر اور صحابہ کرام ہمارے دل میں ہے اللہ تبارک و تعالی مزید ان ترقی عطا فرمائے، ان کی محبت میں زندہ، ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علينا إلا البلاغ۔